มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับนายสมเล่าว่าเมียเขาก่อเรื่องไม่ดีไม่งามหนุ่มคนงานก่อสร้างมาทำงานต่อเติมบ้านใกล้ๆเกิดไปลักลอบได้เสียกันนายสมเองก็เป็นคนมีฐานะดีแต่มีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดีซ้ำเมียก็อยู่ในวัยที่อ่อนกว่าเขาตั้งเกือบ20ปีเขานี่40กว่าแล้วเมียเพิ่งจะ20กว่ามีลูกกัน2คนเมียก็ไม่ได้คิดถึงลูกแต่อย่างใดพลั้งเผลอใจไปกับหนุ่มก่อสร้างเขาจับได้กลางวันแสกๆเมียพาหนุ่มก่อสร้างมากกในบ้านเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้เอะอะโวยวายสงสารลูกก็เลยอยู่กันไปอย่างนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีการตกลงกับเมียเป็นที่เรียบร้อยตอนหลังนี่เขาก็กลัวเดี๋ยวเมียจะทิ้งลูกไปอยู่กับชู้ก็ต้องย้ายไปทำงานที่โน่นที่นี่ห่างไกลเขาก็เลยเช่าบ้านให้หนุ่มก่อสร้างอยู่ในซอยแล้วก็ให้เมียจัดการเปลี่ยนอาชีพหนุ่มก่อสร้างให้มาเป็นหนุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่ว่าหนุ่มนั่นจะได้ไม่ไปไหนไม่งั้นเดี๋ยวก็จะต้องย้ายที่ก่อสร้างไปเรื่อยเขาทำไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อเห็นแก่ลูกนายสมเขาเล่าให้ฟังไว้อย่างนั้นกลางวันลูกไม่อยู่บ้านเมียก็จะไปอยู่กับไอ้เจ้าผู้ชายคนเนี้ยแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรขอเพียงเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนมาบ้านก็ให้อยู่แต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หนุ่มคนนี้กินเหล้าเมาแล้วก็รถคว่ำตายเมียร้องไห้คร่ำครวญจะตายตามลูกๆสงสัยแม่ทำไมร้องไห้เขาก็บอกลูกว่าคนตายนะเป็นญาติของแม่ว่าอย่างนั้นตั้งแต่นายชู้คนนี้ตายเมียเขาก็มือลอยเย็นวันหนึ่งก็พูดแปลกๆดุด่าลูกเสียงดังตาขวางเห็นแต่ตาขาวเคี่ยนตีลูกโดยลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเขากลับมาพอดีก็ห้ามไว้ทันลูกร้องไห้กันกระจองงอแงเขาก็ถามเมียว่าตีลูกทำไมเมียก็ตวาดว่ามึงอีกคนนะระวังให้ดีเขาว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเมียแต่เป็นเสียงคล้ายๆผู้ชายเขานึกถึงว่าผีเข้าก็รีบให้ลูกไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าสงสัยเมียจะโดนผีเข้าเพื่อนก็รีบไปตามหมอผีมาให้หมอผีเข้าบ้านก็โดนคว้างด้วยแก้วน้ำหมอผีก็เลยต้องใช้ข้าวสารเสกซัดเข้าให้เมียล้มทั้งยืนเลยแล้วเธอบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นเหมือนกับนอนหลับฝันไปหมอผีก็เลยให้เอาได้สายสินคล้องคอเอาไว้เมียเขาก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ต้องไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แต่ว่าช่วงที่กลับบ้านมารอลูกกลับจากโรงเรียนก่อนที่รถรับส่งจะมาส่งลูกก็เกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าได้สายสินหลุดจากคอเธอได้ยังไงรู้อีกทีก็ตอนที่ลูกๆวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านว่าแม่เป็นอีกแล้วเพื่อนบ้านรีบไปดูก็เห็นตาขวางเธอท่าทางดุร้ายบอกกับคนที่ไปดูว่ากูจะเอาอีนี่ไปอีนี่มันเมียกูเสร็จแล้วก็วิ่งไปชั้นบนออกมายืนที่ระเบียงจะกระโดดลงมาห้ามกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้ผลเพื่อนก็รีบโทรให้นายสมนี่กลับบ้านเร็วๆเขาก็รีบขับรถมาถึงบ้านแต่เมื่อมาถึงก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณของเมียกองอยู่บนพื้นซีเมนต์หน้าบ้านเลือดไหลทั้งปากทั้งจมูกเธอโดดลงมาหัวกระแทกพื้นคอหักตายตะลึงกันไปหมดมันรวดเร็วเหลือเกินพอเผาศพเมียแล้วเขาก็พาลูกๆไปหาพระที่นับถือท่านก็บอกว่าสองคนเนี่ยหมายถึงว่าเมียเขากับไอ้เจ้าหนุ่มชู้คนนั้นทำเวรทำกรรมมาด้วยกันถึงต้องเป็นไปอย่างนั้นใครจะไปห้ามไม่ได้เขาก็พยายามทำใจแล้วก็ปลอบลูกๆแล้วคิดว่าเรื่องไม่ดีไม่งามแล้วก็เรื่องน่ากลัวคงจะจบลงแค่นั้นแต่มันไม่ใช่เพราะว่าปีศาจเมียกับปีศาจชู้นี่ทำให้บ้านปั่นป่วนลูกเต้าอยู่บ้านกันไม่ได้บางทีก็มีเสียงหัวเราะผู้หญิงผู้ชายเด็กๆก็มองหน้ากันไม่รู้ต้นเสียงมาจากไหนแต่เด็กๆบอกว่าเสียงหัวเราะผู้หญิงเหมือนเสียงแม่เขาเลยเขาก็เลยตัดสินใจให้พระอาจารย์ที่เขานับถือมาทำพิธีส่งวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ผลยังมีเสียงหัวเราะอยู่เขาก็ให้หมอผีจัดการก็ยังไม่ดีขึ้นซ้ำยังมีเสียงบ่นด่าเพิ่มขึ้นอีกเขาก็ทำบุญบ้านประพรมน้ำมนต์ไปทั่วก็ยังคงน่ากลัวเขาก็เลยอยู่ไม่ได้ลูกก็มาอยู่ต้องขายบ้านนั้นไปอย่างเสียดายแล้วก็ซื้อบ้านใหม่อยู่ใหม่ย้ายมาอยู่ใกล้ๆบ้านคุณประนอมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเธอยืนยันว่าเรื่องที่เล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงลูกๆของเขาก็ยืนยันเขาก็พูดว่าไม่นึกเลยผีสองตัวนี่จะดื้อรั้นมากทำให้เขากับลูกต้องออกจากบ้านที่เขารักมามากมาอยู่ไกลๆครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องแรกวันนี้ครับ ที่เมืองการนักตกปลาทั้งหลายแหล่อาจจะรู้จักหนองเจ็ดกันบ้าง